بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni siku ya tarehe 15 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi al-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Katika darsa iliyopita tulikuwa tumeanza kuzungumzia wale ambao haijuzu kwa wao kupewa katika zaka, man la yajuzu daf'u zakati lahum, watu ambao haijuzu kuwapa katika zaka. Tukataja wa kwanza, wala yajuzu daf'u zakati ila bani Hashim تكريما لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ingawa hapa kuna masala ambayo nataka tuyagusie alafu tusonge mbele insha Allah Taala. Masala yenyewe ifungamana na sadaqatu at-tatawwu. Tumetaja kuwa haifai Ahlul Bait kupewa katika zaka kwa sababu ni uchafu wa watu, lakini je, ni ipi hukumu ya sadaqa ambayo sio zaka ya faradhi? Ittafaqa al-ulama ala adami jawazi akli ali bayti an-nabi sallallahu alayhi wasallam min amwali az-zakati al-mafruḍa. Kwa itifaq ya wanaovioni, haijuzu kwa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kula katika zaka za faradhi. Na jana tulieleza ni wakati gani yajuzu. Kwa itifaq ya wanaovioni, asli ni kuwa haijuzu. Wanakala ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم. ومن كو إجماع يويلو سيوم موجة كتكو نوفيون ونوفيون كذا كو هيفاي كو آل البيت كو تكو كتك زاكا بوني فراد. وأما صدقة التطوع فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز لآل محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا منها. أما صدقة التطوع صدقة كويدة ينبوات وتوع وينجي كتكون وفيوني ومكوين لكوا يجوز kwa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchukua katika hizo sadaqa, kinyume na zaka. Sadaqa yafa. Wa hadha alqawl huwa almashhur min madhahibi a'immat alfiqh al-arba'a. Hiyo qawl mashhur كما ذهب يا امام وفقي وان ابو حنيفه امام مالك الشافعي امام احمد بن حنبل. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى، الامام الشافعي رحمه الله عليه يسمى في كتابه الام، ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع si haramu kwa watu au jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam sadaqa ya at-tatawwu' inma yahrumu alaihim as-sadaqa al-mafruḍa kile ambacho ni haramu kwa wao ni ile sadaqa ambayo ni ya faradhi ya faradhi ndio haifai kwa wao kuchukua isipokuwa kwa dharura. Fikiri hili lilikuwa wazi inshallah. Nilikuwa nataka kugusia masala sadaqa ya tatawu. Qala al-allamah al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala wa la yajuzu daf'u az-zakati ila imra'atin faqiratin idha kanat tahta zawjin ghaniyyin yunfiqu 'alayha. لأنها تستغني تستغني بما يعطيها زوجها هاي جوز كم بزاكا منمك فقير منمك أمبين فقيرة لكن يكوشيني أموم أمبين تجيري أنا مسمامية كلي أنا شكي تجيها أمبا كتك ملياكي ولا الى فقير اذا كان له قريب غني ينفق عليه نبي فقير امباي انا جماعه زكي وقريب امباو متوشيلزه هم فقيره امباچو اكيتاجيا لاستغنائهم بتلك النفقه عن الاخذ من الزكاه بسبب ametosheleka kwa kile anachopewa na jamaa zake kutoka maana na kuchukua zaka. Kwa hivyo ikiwa ni mwanamke ameolewa na bwana ambaye ni tajiri amsimamia vizuri, basi huyu hapewi katika zaka. Kadhalika akiwa fakiri lakini ana jamaa zake walio na uwezo wa msimamia, pia huyu hapewi katika nini? Katika zaka. Sababu ametosheleka kutokamana na kuchukua zaka. Na hii ni kumaanisha kuwa ikiwa kuna mke wa tajiri ambaye ni fakira lakini mume wake hampi cha kumtosheleza, itajuzu kwake kupewa nini? Kupewa zaka, sababu hapewi cha kutosheleza, bado ni mhitaji. Au akawa fakir, hana watu wa kumsimamia, huyo astahili kupewa zaka. Wallahu alam. قال ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم لأنه يقي بها ماله حينئذ. ولا يجوز للإنسان أي جوزكم أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم. Haijuzu kuwapa zaka ya mali yake jamaa zake ambao yamlazimu yeye kuwasimamia mahitaji yao. Liannahu yaqi biha malahu hina idhin kaannahu yunfiqu ala nafsihi, ni kama yajitolea nafsi yake, atoa mfuko huu akitia mfuko huu, sababu wale ni wajibu juu yake kuwasimamia mahma kana. Kwa hivyo akatoa katika zaka, akasema hai sasa nawapa, ni kama yuhifadhi nini mali yake kutokamana na kuitolea zaka. Amma man kana yunfiqu alayhi tabarruan fa innahu yajuzu an yu'tiyahu min zakatihi. Ama ikiwa yule anayemsaidia amsaidia kwa kujitolea, si wajibu juu yake kumsimamia. Katika hali kama hii yajuzu kwake yeye kuwapa katika zaka yake. Kwa hivyo hapa ni tofauti. Ikiwa yule anemsimamia, si wajibu juu yake kumsimamia, ni kwa kujitolea tu amemsimamia, yule hajuzu kumpa zaka. Ama yule ambaye ni wajibu juu yake kumsimamia, haijuzu kumpa katika zaka yake. Fa fi sahihi Bukhari wa Muslim anna imra'ata Abdullah sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an bani akhin laha aytamin fi hijriha afa tu'tihim zakataha qala na'am. Mke wa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu watoto wa kaka yake ambaye alifariki, watoto wake wakabaki mayatima, akawachukua yeye kuwalea. Je, naweza kuwapa katika zaka ninayotoa? Na mke wa Abdullah bin Mas'ud alikuwa na uwezo, mpaka mumewe pia alikuwa akimpa zaka, kama utakavyoona hapo mbele, mpaka mumewe alikuwa akimpa zaka, alikuwa na uwezo, alikuwa mshonaji, baba akipata mali asa kisaidia. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia, ndio waweza kuwapa katika zaka yako. Kwa nini? Kwa sababu wale mayatima walioko chini yake si wajibu juu yake kuwasimamia, amewachukua kuwasimamia tatawuan, kwa kujitolea, si watoto wake, na ni watoto wa ndugu yake, akawachukua akawalea. Kwa hivyo wale yajuzu kuwapa katika nini? Katika zaka. Qala wala yajuzu daf'u zakatihi ila usulihi wa hum aba'uhu wa ajdaduhu, kadhalika haijuzu kumpa zaka asli yako, baba yako na babu zako, wa in alaw, wala ila furu'ihi وهم اولاده واولاد اولاده, watoto wake wajukuu wake kwenda chini, haijuzu pia kuwapa katika zaka. Kwa nini? Kwa sababu ni lazima juu yake kuwasimamia wakati wanapomhitajia, jukumu lake kuwasimamia, ndio maana ikawa haijuzu kwake yeye kuwapa katika zaka. Lakini hapa kuna jambo nyingine ambalo ni muhimu pia lifahamike. Yoyote ambaye amrithi, ni wajib juu yake amsimamie, anyunfika alayhi. Kwa mfano, ndugu yako ambaye baba yenu amefariki, na yeye hana mke wala watoto, kumaanisha kile atakachokibakisha huyu ndugu yako katika mali, wewe utafanya nini? Utarithi. Hakuna mani, hakuna kizuizi cha kuzuia wewe kumrithi. Katika hali kama hii, haifai kumpa yule ndugu yako zaka. Kwa nini? Kwa sababu wa mrithi, na unayemrithi ni wajibu juu yako kumsimamia. Fahamiana sasa? Lakini kwa mfano baba yuko hai, asha kuzuia sasa, huwezi kumrithi. Katika hali kama hii, itakuwa uwajibu wa infaq ni kwa nani? Ni kwa baba, ndugu yule yule. Na ikiwa kwa mfano ndugu yule yule ana mke na ana watoto wa kike peke yake, hana mtoto wa kiume, alhamdulillah, bado ni wajibu juu yako ufanye nini? Kumsimamia infaq, ikiwa atakuhitajia, sababu bado amrithi. Akipata mtoto wa kiume, tayari ashakuwa ni hijab, ashakuzuia wewe kutokamana kumrithi ndugu yako. Kuanzia pale, akipata mtoto wa kiume, yajuzu sasa kwako wewe kumpa zaka. Fahamu? Sababu sasa si mrithi tena, humrithi tena. Tuelewana hapa? Kwa hiyo yule unayemrithi katika jamaa zako, ni wajibu juu yako kumsimamia anapokuhitajia, damu na uwezo. kwa hivyo itakuwa ni haramu kwa kwa kumpa zaka. Ili pia njemu muhimu lifahamike. Wala yajuzu lahu dafu zakatihi ila zawjatihi liannaha mustagniyatun biinfaqihi alaiha waliannahu yaqi biha malahu. Kadhalika haijuzu kumpa zaka yako mkewe, na hii ni katika kile ambacho ni wajibu juu yako kumsimamia. Lakini kwa mfano mkewe ana madeni, ana madeni hawezi kulipa, si wajibu juu yako kumlipia madeni nani? Mke wako. Mfahamu zi, wewe wajibu wako ni kumsimamia katika masala ya pale pa kuishi, kula kwake, kuvaa kwake, wamsimamia ile mambo ya kawaida. Lakini ameshikwa na deni, katika hali kama hiyo ulama wasema yajuzu kuchukua katika zaka kumlipia deni nani? Mkeo. Sababu si wajibu wako kumlipia yeye deni, haiko katika infaq. Mfahamu hapa. Na hili njambo muhimu sana kufahamika. Kwa nini niende nichukue pesa yangu ya zaka nimlipie deni mtu nje wakati mke wangu ana deni adaiwa? Si hila. Ile si wajibu wangu mimi kumlipia deni. Afanya biashara zake ni zake. Akaingia katika deni. Yaani au la zaidi umlipie ile deni lake, umuondolee dhima katika shingo yake. Mke haijuzu kumpa zaka kwa sababu ametosheleka kwa wewe kumsimamia yeye. Na kwa sababu pia ukimpa katika zaka yako ni kama waifunika ile mali yako, hutaki itoke nje. Na hili njambo ambalo halifai. Wala aks jais, bimaana yajuzu kwa mke kumpa zaka yake mumewe, kwa sababu sio wajibu kwa mke kumsimamia mume. Ni wajibu kwa mume kumsimamia mke, lakini sio wajibu kwa mke kumsimamia mume. Kwa katika hali kama hii yajuzu kwa mke kumpa zaka mume wake. Na hapa kuna suala napendelea niligusie kidogo kusoma fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah, akizungumzia suala la kuwa je, yajuzu kumlipia baba deni lake katika zaka yako. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك. كيتو زكاة وجماع زكاة أمبو واستحق كبيو زكاة نبور زيدي kuliko kuipeleka zaka yako kwa wale ambao si katika jamaa zako. Lianna sadaqata ala alqarib sadaqatun wasila, kwa sababu sadaqa au zaka unaompa mtu wa karibu jamaa yako ni sadaqa, kisha juu yake kuna kuunganisha kizazi. إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم. Isipokuwa ikiwa wale jamaa zako ni katika wale ambao ya kulazimu wewe kuwasimamia mahitaji yao. وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز. Ukawapa katika mali yako kile ambacho utahifadhi nacho mali yako, ukawapa katika zaka ya mali yako kile ambacho utahifadhi nacho mali yako. Kivipi? Kwa mfano, wasimamia chakula baba yako na mama yako, mfano kila mwezi watumia shilingi 1,020 za Kenya kwa mfano kuwanunulia kila unachokihitajia mwezi mzima. Ilipofika wakati wako kutoa zaka, badala ya kutoa pesa zako kuwasimamia 1,020, kusema katika hii zaka yangu 20,000 ndio zaka mwaka huu. Kwa hiyo wacha nzichukue hizo 20,000 ni wanunulie ile resheni yao, ni yani wajaribu kuhifadhi mali yako kwa kuitoa zaka kwa wale ambao ni wajibu kwako wewe kuwasimamia. Katika hali kama Sheikh Mbaza sema, fa inna hadha la yajuz, jambo hili halijuz. Fa idha qaddara anna haula al-ikhwa wal akhawat fuqara, kwa mfano yani mtu asema ana ndugu ana madada, ilikuwa ni swali ameulizwa na mtu, yani alikuwa uliza kuhusu swali hilo, ndio maana akataja hiyo. Mtu anaweza kushangaa, tumeona tunaenda kwenye ikhwa na akhawat, sababu tutasoma fatwa hapa. Ikiwa ni mafakiri yasema, wa anna malaka la yattasi'u lilinfaqi alayhim fala haraja alayka an tu'tiyahum min zakati, na hii ni katika wale ambao bado wawarithi. Ikawa mali yako haitoshi katika kuwapa, mtu yawezekana kuyotoa zaka na atoshi mali yake itoshi kuwapa. Naam, kwa mfano tuchukue urudhu tijara, bidhaa za biashara. Mtu ana duka lake, qima ya bidhaa zilizoko katika duka lake ni 500,000 ya Kenya, nusu milioni. Imefika ama haijafika nisabu? Imefika nisabu, lakini mwenye duka la bidhaa za 500,000 kwa mfano, ndio maanisha shakuwa tajiri, kuwa yeye kila siku aweza kupata katika faida za biashara yake akajisimamia yeye na familia yake na jamaa zake? La, kuna uwezekano yalla yalla imemtosheleza yeye na watoto wake, alhamdulillah. Lakini mwisho wa mwaka ukitimia, ni wajibu juu yake kutoa nini? Zaka ya urudhu tijara, kwa sababu biashara yake tayari imefika nini? Nisab. Kwa hivyo ile zaka anaoipata, maadamu hana uwezo wa kuwasimamia wale ambao ni wajibu juu yake kuwasimamia, yajuzu kwake kuwapa katika nini? Katika zaka. Sio mnifahamu? Hata baba yake mzazi, katika hali kama hii, siwezi kumwacha baba yangu mzazi wafananda eti nasema haifai kumpa, nenda kumpa mtu wa nje, wakati mimi sina uwezo wa kumsimamia. Sio mnifahamu ninachokizungumza? Kwa katika hali kama hii, ikiwa hana uwezo wa kumsimamia yule ambaye ni wajibu kwake kumsimamia, isipokuwa akipata katika zaka, basi ataichukua ile zaka na aifikishe. Tumeelewana sio? Tayib. Wakadhalika law kana haula'i al-ikhwa wal-akhawat 'alayhim duyunun lin-nas wa qadhayta daynahum min zakatika fa innahu la haraja 'alayka fi hadha aydhan. Au ndugu zako na dada zako pia, lau kama wana madeni ya watu ukawalipia katika zaka yako pia, la haraja alika. Wadhalika li anna ad-duyun la yalzamu al-qarib an yaqdiyaha an qaribihi. Na hii ni kwa sababu madeni si lazima kwako wewe kumlipia jamaa yako, kwa hivyo haiingii katika ile nafaka ambayo nini? Ni wajiba. Kwa katika hali kama hii yajuzu kumlipia lile deni. Fayakunu qadha'uha min zakatihi amran majziyan. Kwa hivyo yajuzu, yatosheleza ikiwa utawalipia madeni yao. Hatta walau kana ibnaka au abaka wa alayhi daynun li ahadin wa la yastati'u wafa'ahu fa innahu yajuzu laka an taqdiyaha min zakatika. Sema hata ikiwa ni mtoto wako au baba yako ana deni la watu na hawezi kulipa, yajuzu kwako wewe kumlipia katika zaka yako. Fahamiana hapo? Tayib. Yajuzu an taqdiya dayna abika min zakatika, yajuzu kwako wewe kumlipia deni la baba yako katika zaka yako. Wayajuzu an taqdiya dayna waladika min zakatika, na yajuzu kumlipia deni mtoto wako katika zaka yako. Bishart. Na hapo pasikilizeni makini. Maana kama mtoto sasa, faida gani kusema haifai kuwapa zaka? Na hizo tuziona zaka za teremka tu, kwa baba, kwa mtoto, kwa ndugu, zizo hizo. Bishart. Kuna sharti hapa mpaka iwe yajuzu. Alla yakuna sabab هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك isiwe lile deni ambalo wanalo sababu yake ni kupatikana ile nafaka ambayo ni wajibu juu yako kusimamia. Kwa mfano, yule baba aenda kila siku katika duka kuchukua bidhaa za chakula, sukari yake, chumvi, vitu ambavyo ni wajibu kwa yeye kumsimamia. Sasa mwisho wa mwezi ana deni, sio? Wewe ndio uenda walipa pale, kuwa ndio msimamia mzazi wako. Fahamiana. Sasa amechukua deni limekuwa kubwa, lakini ni deni katika kile ambacho ilikuwa ni lazima juu yako kufanya nini? Kumsimamia. Katika hali kama hii, ikiwa ni aina hiyo ya deni, fa inkana sababu tahsil nafaka wajiba alayka فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك. Ikiwa lile deni limepatikana kwa kitu ambacho ni wajibu ilikuwa juu yako umsimamie, basi katika hali kama hii haijuzu kwako wewe kumsimamia yule mzazi deni kama lile kutoka katika zaka yako. Kwa nini? Kwa sababu hapa sasa ukimbia majukumu. Nieleweke vizuri. Kwa mfano, mzazi ana biashara zake, fanya biashara zake akapata deni, katika zile biashara akapata hasara akawa na deni. Katika hali kama hii itajuzu kwako wewe kuchukua katika zaka yako kumlipia baba yako deni. Kwa nini? Kwa sababu lile deni lililopatikana pale si kwa jambo ambalo ni wajibu wako wewe kumsimamia, ni biashara zake hizo, haikuhusu wewe. Lakini mfano mwingine kama huu ndio utaja, baba huyu huyu wamwambia nenda kwa duka la fulani pale mmesikizana naye, chukua kila ukihitaji kitu, chakula, mkate, nini, chukua wewe. Kisha mimi mwisho wa mwezi nitakuwa nikilipa. Sasa kumerundika deni pale la baba yako, lakini katika kitu ambacho ni wajibu juu yako kumsimamia. Katika hali kama hii itakuwa ni haramu kwako wewe kuchukua katika zaka yako ukalipe pale, kwa sababu wakimbia nini? Wakimbia majukumu yako. Na wataka kuhifadhi mali yako kwa kutumia ile zaka kwa mzazi wako. Katika hali kama hii haitojuzu. Meleweka? Tayy. Kwa hivyo hilo halijuzu. Limadha? Li alla yattakhidha dhalika hilatan ala man'i al-infaqi ala man tajibu nafaqatuhum alayhi li ajli an yastadina thumma yaqdi duyunahum min zakati. Si akachukua hila sasa. Chukueni madeni. Kisha zaka. Chukueni madeni kule. Kisha zaka tu. Nendeni duka lile, chukweni, chukweni, chukweni. Nifika ngapi? 1050. Zaka yangu safari 1060, 50 na bwaga hapa. Kisha 10 nitaigeanisha. Ah. Sasa wewe fanya hila wewe. Kwa hiyo ili asichukue hila, hili sharti lazima lipatikane. Tumeelewana hapa? Taibia ilikuwa ni suala muhimu ambalo nilikuwa naona tuligusie katika kuzungumzia suala hili. Masala يا مشو لازم زياب ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة فلو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق لم تجزئه وأما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزئه اكتفاء بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أكمليزينا سؤالا hili la mwisho kuwa ni wajibu juu ya Muislamu kutathabbat kwa yule anayempa zaka. Kwa mfano, asema akampa mtu akidhania kuwa astahiki kisha ikambainikia kuwa hastahiki, basi itabidi atoe tena, hiyo haimtoshelezi. Ama idha lam yatabayyana adam istihqaqihi, ikiwa haikumbainikia yeye kuwa yule mtu hastahiki kupewa zaka, kwa hivyo haijambainikia hali yake ya dhahir kuwa stahiki, fadafu ilayhi yujziku, yatosheleza mtu kumpa. Kwa mfano mtu akakwambia kwa mimi maskini sina uwezo, kwa hiyo ghalabat dhanni yako ni kwa uni maskini kweli, lakini ukweli ukweli nani anayejua kwa uni maskini au si maskini? Allahu a'lam. Mimi najua watu ambao jumaa jumaa wazunguka wakiomba na wana majumba, wana majumba kweli. Nilikuwa nikifanya kazi mahali kitambo sana, zaidi ya miaka 10 sasa, wauza bidhaa alafu jumaa pale mwekewa pesa, wakija maskini mwawapa. Sasa mzee mmoja kile jumaa yuaje kuchukua, siku moja akaja akaniuliza ile kitu fulani bei gani. Kamtizama mara mbili mbili, ile kitu hawezi kununua, mtu ambaye azunguka kwa shilingi 5 5 10 10 jumaa jumaa. Akaniambia, wajua mwanangu, mimi na nyumba yangu. Ah, sema subhanallah, ana nyumba yake na nyumba yangu, mali fulani nataka kuweze kama bamba, sio nataka kufanya nini. Kumbe ana nyumba, ana wapangaji, amekodisha. Sasa kama huyu mtu akimwona, sasema huyu afaa kupewa zaka, kumbe ana uwezo wake, yajitosheleza kabisa, lakini amezoea tabia yake, na pengine wengine wamejenga sio kwa jambo kama hilo mpaka wakajenga. Allahu almustaghfar, sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Alhasil, ghalabatu dhann, kimwangalia mtu yastahiki ukampa, basi yatosheleza maadamu haijabainika kinyume cha vile ulivyodhania, ma lam yadhhar khilafuhu. Kisha akatoa hadithi ya Mtume sallama kuwa watu wawili walikuja kwa Mtume sallama kumwomba sadaqa, akawatizama akawaona ni watu na nguvu zao, akamwambia in shu'tuma a'taytukuma minha, mkitaka nitawapa katika hizo, sababu walivyojidhihirisha ni kwa wao ni maskini wahitaji. Kisha lakini akawaonya, wala hadha fiha lighaniyin wala liqawiyin muktasib, katika zaka hana sehemu katika zaka mtu ambaye ni tajiri ana uwezo, kadhalika mwenye nguvu aweza kuchuma, ana nguvu zake aweza kuchuma, huyu pia hastahiki zaka, aende akafanye kazi atafute, hastahiki kupewa zaka na ana nguvu zake na yuwaweza kufanya kazi. والصحيح في المسألة والله تعالى أعلم أن من غلب على ظنه أنه أهل للزكاة فأعطاه تجزئه بشرط أن يغلب على ظنه. الشيخ الفوزان لم يكن يقول لكن قول صحيح والله أعلم كوية الشريز سيئو هيكو كتك مكونو يامو من ممونا متو مذيريش كويني مسكين نكم فبعدين كجيو كم بأنا ويزو. طيب ما هو ذنبي kosa langu nini? Mimi nimemwona kuwa ni maskini wastahiq, pengine labda amekuja akaniambia mimi maskini, tayib kwa hilo tena nilipe tena zaka. Hii qaul wallahu a'lam ni marjuh, wallahu a'lam. Naktafi bi hadha alqadr, kilichobakia ni babun fi sadaqati almustahabba hi bi idhnillah. Allah kituwezesha tutaimalizia katika kikao kimoja bi idhnillah. Kwa hivyo kumebakia kikao kimoja tumalize kitabu zakat insha Allah ta'ala. Alafu sijui tutashauriana insha Allah. Nafikiria tuanze mwanzo kitabu tahara, lakini pia baada ya kumaliza jawami al-kalim. Nafikiria tuanze kitabu tahara mwanzo kabisa. Tuende na hizi arkan al-Islam pole pole. Nafikiri tutakuwa kumbakia baadhi yake mpaka ahkam au kitabu al-jihad biidhnillah ta'ala. Kiwa Allah atatupa uwezo, basi pengine labda tutaanza mwanzo. Kitabu nimekipenda sana, kizuri sana, eleza vizuri sana. Ikiwa Allah atatuwezesha, basi tutaanza tena mwanzo, kisha tufuatilize polepole insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.